उसने कहा, और क्या अगर मैं तुम्हारे पास इससे ज्यादा सही रास्ता ले आऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है? उन्होंने कहा कि यकीनन हम उसका इनकार करने वाले हैं जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है।